Pytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 100 nowych obwodnic ma zostać wybudowanych w Polsce w ciągu 10 lat. Plany przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury. 812 osób zmarło z powodu koronawirusa w Chinach. Liczba zarażonych przekracza 37 tysięcy. Dwóch amerykańskich żołnierzy zginęło w Afganistanie. Program budowy 100 obwodnic przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury. Na Dolnym Śląsku premier Mateusz Morawiecki mówił, że celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców miast, w których zostaną zbudowane. Mają być nowym elementem infrastruktury, który ma przyciągnąć inwestorów do miast, ma odkorkować miasta, a jeśli będzie jeszcze w mieście duży ruch, to mam nadzieję, że ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony turystów. Minister Andrzej Adamczyk mówił w Telewizji Polskiej, że prace wkrótce się rozpoczną. Czas realizacji tej inwestycji to najbliższe 10 lat, ale część z nich będzie już realizowane niebawem. W tym roku mamy nadzieję ogłosić już około 15 przetargów. Koszt programu to 28 miliardów złotych. 812 ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach to więcej niż w całym świecie podczas epidemii SARS 17 lat temu. Liczba zarażonych wzrosła do ponad 37 tysięcy. Wciąż najwięcej zgonów i nowych zarażeń stwierdza się w będącej centrum epidemii prowincji Hubei. W sobotę z powodu zakażenia koronawirusem w Chinach zmarło 89 osób. Władze Wuhan zapowiedziały, że miasto codziennie będzie dwukrotnie dezynfekowane. Wszyscy mieszkańcy codziennie muszą poddawać się też obowiązkowym pomiarom temperatury ciała. Poniedziałek ma być w części miast pierwszym dniem pracy po przedłużonej przerwie świątecznej. Wiele zakładów zapowiedziało jednak, że nie wznowi na razie produkcji. W firmach, gdzie jest to możliwe, wciąż zalecana jest zdalna praca z domów. W Hubei pracuje ponad 20 tysięcy dodatkowych lekarzy i pielęgniarek z całych Chin. Liczba zarażonych wciąż jednak rośnie. Epidemiolodzy nie mogą stwierdzić jednoznacznie, czy doszło do szczytu zachorowań. W większości chińskich miast instytucje edukacyjne nie będą wznawiały nauki do końca lutego. W około 80 miejscowościach poza Hubei obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Niektóre osiedla, gdzie stwierdzono ogniska wirusa, objęte są kwarantanną, a ich mieszkańcy mogą opuszczać domy raz na dwa dni w celu zrobienia zakupów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wzrosła liczba ofiar w Tajlandii. Od kul zamachowca zginęło 26 osób, a ponad 50 odniosło rany. Policja zastrzeliła żołnierza, który w mieście Nakhon Ratchasima zabijał ludzi. Najpierw w bazie wojskowej, później w świątyni buddyjskiej i centrum handlowym. Premier Tajlandii poinformował, że napastnik przeprowadził atak z motywów osobistych. Miał problemy ze sprzedażą domu. Dwóch amerykańskich żołnierzy zginęło w Afganistanie w bazie wojskowej w prowincji Nangarhar. Strzelał do nich mężczyzna w mundurze afgańskiej armii. Powody ataku są na razie nieznane. Do zamachu nie przyznała się dotąd żadna organizacja terrorystyczna. Uroczystości setnej rocznicy odzyskania przez Polskę dostępu do morza odbędą się dziś i jutro w Gdańsku i Pucku. W południe na dworcu w Gdańsku pojawią się rekonstruktorzy, którzy przypomną, że 100 lat temu w mieście pojawił się generał Józef Haller, jadący na zaślubiny do Pucka, mówi Michał Szczupaczyński z Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego. Festyn, który odbędzie się na dworcu, na ślepym torze SKM-ki, wiązujący do tego wydarzenia sprzed 100 lat, bo mało kto wie, że właśnie 100 lat temu Polacy z Gdańska wręczyli obrączki zaślubinowe generałowi Hallerowi. W jutrzejszych obchodach w Pucku będzie uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Kamil Stoch był trzeci w Willingen w Niemczech. Zawody wygrał Stefan Laje z Niemiec przed Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Polak po raz 70 w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Oprócz niego punkty zdobyli też Dawid Kubacki, który był 15 i Jakub Wolny, 23. Były reprezentant Polski w skokach Bartłomiej Kłusek nie jest zmartwiony słabszym występem Dawida Kubackiego, który w ostatnich tygodniach był liderem drużyny i często zajmował miejsca na podium. Troszkę gorzej tutaj skaczę. Nie wiem, czy to jest lekki spadek formy. Możliwe, bo długo już Dawid, długo te 10 konkursów, co stał na podium, ponad miesiąc skakania na najwyższym poziomie, także bardzo długo to utrzymywał. Może teraz lekki spadek, lekki dołek, ale myślę, że powoli się znowu podniesie. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Austriak Stefan Kraft przed Niemcem Karlem Geigerem i Polakiem Dawidem Kubackim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna na wschodzie, południu i w centrum kraju. Słabe opady deszczu możliwe wieczorem na północy. W całej Polsce porywisty wiatr, najsilniejszy na południu i zachodzie. Na termometrach 4 stopnie w Rzeszowie i Kielcach, 6 w Olsztynie, Warszawie i Krakowie, 8 w Poznaniu i Opolu, 10 w Koszalinie i Wrocławiu, 11 w Szczecinie. Trójka.

prostě. Chci přitvrdit. A já víc měj. Vadí mi, když chceš všechno drají. Když říkáš ahoj, jsem stres. Když mlaskáš, to mě nazlobí. Když přesouváš mý nádobí. Když krábeš, hnípeš, zuby skřípeš. Krápání je taky přítěž. Když chceš být se mnou, chceš být sám. Tak řekni, co s tebou dělat má. Co dělat má? Co dělat má? Prosím tě, uklidni se. Tak uklidni, tady já jsem úplně v klidu. Já jsem úplně v pohodě. Ale to nic nejde, klátko. Mám nejradši, když říkám, uklidni se, já jsem úplně v pohodě. Život je krásný, užívej si ho. No problém. I když máš spoustu chyb, tak si pro mě baby stejně vyp. Říkám ti, mám tě rád, ani básník by to neřekl. Když tohle poslouchám, vím, že zase ti svou lásku dám. A na tvou planetu ti svůj vzhled posílám. A já někdy nestíhám tý úlety, schopnosti komunikační naše jsou asi zakletý. I když jsi z jiný planety, tak hvězdou mou si stále ty, spoutání poutem stále ty. Jsme já a ty. Piasek i sól. Te słowa będą krążyć nad rozmową, która rozpoczyna się właśnie teraz. W Szczecinie są z nami Dorota i Robert Szyjanowscy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Państwa Szyjanowskich, słuchacze Trójki, myślę, że mogą pamiętać sprzed paru dobrych lat, kiedy Państwo Szyjanowscy wydobyli na światło dzienne hasło Benedykt Polak. Wtedy Państwo badali ślady wyprawy, która miała miejsce w XIII wieku i bohaterem był m.in. franciszkanin zwany Benedyktem Polakiem, który odbył wówczas podróż do państwa Mongołów, no i z racji tej wyprawy uznawany jest za jednego z pierwszych polskich podróżników. Dzisiaj jednak nie o nim będziemy snuć opowieść. Zatrzymamy się za to w Kazachstanie, w jego południowo-zachodniej części, tuż nad Morzem Kaspijskim. Będziemy przede wszystkim na półwyspie Mangystał, zwanym też Mangeszłakiem. Na Państwa zdjęcia, które miałem okazję nie tak dawno oglądać, widać pustynię, ale specyficzną, rozległe, płaskie pustkowia, jak pozostałość po wyschniętym morzu, z którego tu i ówdzie gdzieś wyrastają jakieś pojedyncze skaliste kurhany. Mangystał jest częścią kazachskiego stepu i rzeczywiście jest to bardzo suchy teren, tak jak pan powiedział, dno morskie sprzed około 30 milionów lat. Krajobrazy powstają jak gdyby na granicy płaskowyżu Ust-Jut, którego ściany są bardzo wysokie, nawet do 300 metrów, i leżące pod nimi depresje, które schodzą do kilkudziesięciu, nawet ponad 100 metrów głębokości poniżej poziomu morza, przeważają obszary płaskie, na których właściwie jest zupełny brak bodźców jakichś takich dla podróżujących. My się tam dobrze czujemy w takiej podróży, właśnie zupełnie odcięci, można powiedzieć, od świata tego codziennego naszego, bo tam na ogromnych obszarach nie ma ani zasięgu komórkowego, ani powiedzmy no, jakiejś możliwości poza telefonią satelitarną skontaktowania się ze światem. I po całym dniu, po dwóch dniach podróży po takim płaskim, wydawałoby się nieciekawym terenie, choć dla nas to tak nie jest, trafia się do jakiegoś miejsca, które jest, jakbyśmy znaleźli się gdzieś zupełnie na jakiejś innej planecie. Albo na Ziemi, tylko w innym momencie. Bo ludzi mało raczej w tym rejonie się znajduje. Największe miasto... Aktau. 200 tysięcy ludzi. To ciekawe, bo to jest słona pustynia, zupełnie pozbawiona źródeł pitnej wody i właśnie stolica Aktau może funkcjonować wyłącznie dzięki instalacji do odsalania wody morskiej. Zresztą to miasto powstało tylko dlatego, że w latach 50. odkryto tam w okolicy ogromne złoża rudy uranu. Poza tym w terenie mieszka bardzo mało ludzi, bo tam średnie zaludnienie to są 2-3 osoby na kilometr kwadratowy, więc bardzo mało tylko. I to, co jest skarbem tych rejonów, to znaczy złoża naturalne, którymi żyje region, to jest też trochę przekleństwo, to znaczy To jest też problem. Tak, tak. Niewiele informacji do nas w ogóle dociera o Kazachstanie. Tam się bardzo dużo dzieje. Kraj odzyskał niepodległość w 1991 roku. Tam postępuje bardzo szybki rozwój ekonomiczny. Przeróżne rzeczy się dzieją, o których się u nas właśnie nie mówi. Dochodzi do strajków, do krwawych wręcz pacyfikacji. Są ogromne różnice ekonomiczne w społeczeństwie i ci biedniejsi czasami mają tego dość. Część terenów, o których rozmawiamy, część terenów na półwyspie Mangetu, stał, to są depresje, to są tereny leżące poniżej linii morskiej wody. Czy to się jakoś zauważa? Rzeczywiście te obszary depresyjne tam są ogromne i bywało tak, że przez tydzień, nawet więcej niż tydzień, ciągle byliśmy poniżej poziomu morza. Do momentu, kiedy nie wyjeżdżaliśmy na płaskowyż Stewart, na górę, no byliśmy po prostu ciągle, no minimum te kilkanaście metrów do 130 paru metrów poniżej poziomu morza. Ta najgłębsza depresja to jest piąta depresja na globie pod względem głębokości. O tym, jak półwysep Mangystał wygląda, możemy między innymi przeczytać i też zobaczyć rysunki wykonane ręką Bronisława Zaleskiego. To jest polski zesłaniec, który trafił na tereny dzisiejszego Kazachstanu gdzieś w połowie XIX wieku. Badał te rejony i po jego wyprawach zostały tak dokładne, precyzyjne relacje, że właściwie teraz to może służyć jak przewodnik. Państwo korzystali z tych jego właśnie relacji na tej właśnie zasadzie. Tak, tak. Zaleski był w 1851 roku właśnie na półwyspie Mangystał. Brał udział w wyprawie pionierskiej. Przypłynął tam parowcem razem z całą ekipą. Szukali tam po prostu złóż węgla. I on razem z Tarasem Szewczenko, co ciekawe, pełnili funkcję rysowników. Taras Szewczenko to ukraiński bohater narodowy, który tam się też zjawił. Dla Ukraińców wielka postać, patriota i tak dalej. Także to też jest taka historia, która ma jakiś kolejny poziom. Te rysunki zostały wydane w Paryżu, został wydany album w 1865 roku, album La Vie de Steppe Kirghize. I to było bardzo popularne wydawnictwo w całej zachodniej Europie. Właściwie przez długi czas jedyna taka publikacja przedstawiająca życie i realia świata Azji Środkowej. I to, o czym pisał Zaleski, w sumie niewiele odbiega od tego, co teraz można naszymi oczami w wieku XXI zobaczyć. Oczywiście pewne różnice są, z pewnością. Ale jest to trochę takie miejsce, gdzie czas biegnie trochę wolniej niż w innych częściach globu i w innych częściach Kazachstanu również. Erozja oczywiście postępuje, ale nie aż tak szybko. Niektóre miejsca zupełnie się nic nie zmieniły, jak czytaliśmy jego relacje, w których zachwyca się tymi miejscami, nadal są absolutnie aktualne, jak Dolina Zamków, czy opis z góry Szerkały. No i nawet jeszcze czasami da się zobaczyć, chociaż to już jest naprawdę wielka rzadkość, no po prostu taką zwykłą, prawdziwą jurtę, jako domostwo na stepie, no to tam jeszcze na Mangystale to się nam zdarzyło parę razy, ale to już naprawdę bardzo rzadko widuje się. Jesteśmy na półwyspie Mangystał w Kazachstanie. Wracamy za chwilę. Ürge toymas masadam za ty. Mrwę to i masadam za ty, mrwę to i masadam za. Mrwę to i masadam za ty. Mrwę to i masadam za ty, mrwę to i masadam za. Trójce słuchają Państwo Świata z lotu Drozda. Razem z Dorotą i Robertem Szyjanowskimi jesteśmy w Kazachstanie, w południowo-zachodniej jego części na półwyspie Mangystau. Wspomnieli Państwo dwie takie nazwy, które są dosyć charakterystyczne dla tego regionu. Dolina Zamków i Szerkała. Proszę rozwinąć. Na naprawdę dużej powierzchni stepu stoją wapienne ostańce. Kolorowe skały, ogromne, dochodzące do 200, jedna z nich nawet do 300 metrów wysokości względnej, czyli od tej powierzchni, na której stoją. Wyglądają jak takie fantastyczne góry, ale naprawdę gdybyśmy szukali takich gór, wśród gór, to byśmy pewnie takich nie znaleźli. Fantastyczne kształty, zresztą właśnie Bronisław Zaleski opisywał to w połowie XIX wieku i jak się czyta te opisy, to właśnie już trudno potem coś bardziej trafnego wymyślić. Te wszystkie skały, każda z nich ma swój charakter. Są kolorowe, w ciągu dnia te kolory się zmieniają, kształty się również przekształcają dzięki światłu. I też trzeba znać kontekst, że owe ostańce stoją właściwie na płaskiej, powiedzmy, tafli piasku, czy piasku wymieszanego z soną. Tak, takim słonym stepie, ale jeszcze co ciekawe, ten rejon jest matecznikiem tulipana. Naprawdę? I w kwietniu na przykład, wczesną wiosną, cały ten teren, który potem latem wydaje się zupełnie prawie martwy, zakwita. Tam ale to rosną... jakim cudem tulipady na tak słonej ziemi są w stanie wyrosnąć? Wiem, że to może pytanie do tulipanów, nie do Państwa, ale próbuję, głośno myślę. To znaczy ta słona gleba, ona czasami jednak ustępuje po prostu jakiejś troszeczkę bardziej żyznej. Pewnie to jest tak, że te tulipany się pojawiają tam, gdzie jednak jakoś tam mogą sobie poradzić. Ale rzeczywiście ogromne obszary na Mangystale wiosną kwitną. Te tulipany są najczęściej żółte, ale tam poza tulipanami też są inne kwiaty. Także jest to niesamowite widowisko właśnie i wielkie zjawisko, bardzo ciekawe, jak to środowisko się zmienia w ciągu roku. Więc mamy już Dolinę Zamków, to jeszcze Szerkała, inne hasło ważne. Ogromny ostaniec to już jest taka pojedyncza jakby góra, czasami nazywana górą tygrysią albo górą jurtą. Ja bym nazwał tę górę, jak ją widziałem na zdjęciach, góra muffin. Tak trochę muffina dużego przypomina. Tak. Dlatego też ta nazwa może góra jurta, bo faktycznie przypomina... Z jednej strony. Tak, z jednej strony, bo później się troszeczkę rozsypuje z drugiej strony. Piękna krajobrazowo. W takich miejscach też często można znaleźć jeszcze miejsca święte, bo tam nawet niedaleko właśnie góry Szerkały jest stary podziemny meczet i stary cmentarz, mazar. Ale często właśnie w tak pięknych miejscach można znaleźć właśnie te miejsca święte. I tutaj Pani dotknęła ważnej rzeczy, to znaczy nie tylko na półwyspie Mangystau możemy podziwiać dzieła natury, ale też te dzieła, które wyszły spod ręki człowieka i to nie niedawno, tylko setki lat temu, bo mamy w zasadzie średniowieczne budowle sakralne, może nie budowle, tylko to są groty, podziemne które zostały, meczety. Tak, zostały przerobione. Jak to de facto wygląda tam na miejscu? Kazachstan to jest kraj islamski. Po czasach Związku Radzieckiego tamten islam się w tej chwili odbudowuje, ale meczety na Mangystau w niczym nie przypominają takich typowych islamskich świątyń z kopulastymi dachami, z minaretami, tak to sobie zawsze wyobrażamy i widujemy. To są meczety podziemne. Czasami w ogóle niektóre trudno odnaleźć w terenie, bo są po prostu ukryte. Tak, ukryte gdzieś w skałach. Właściwie niektóre można rozpoznać tylko kiedyś dostrzeże wejście do takiej świątyni, albo zobaczy się takie świetliki okrągłe gdzieś nad świątynią, które wpuszczają tam światło i powietrze. Budek z człowiekiem, który sprzedaje bilety, rozumiem, że nie ma. Nie, absolutnie. Absolutnie. Duża część tych meczetów stoi, no, że tak powiem, nieużywana. Natomiast te najbardziej święte miejsca, najsłynniejsze meczety, gdzie leżą święci, sufi, są pochowani twórcy tych miejsc, to są słynne w całym Kazachstanie i tam pielgrzymują ludzie także spoza Kazachstanu. To są naprawdę ważne święta miejsca dla islamu. Chopin Ata, Beket Ata należą jakby do tych najważniejszych podziemnych meczetów, ale jest jeszcze mnóstwo również używanych, mniej znanych, jak Sultan Epe, i one są zawsze otwarte, zawsze można wejść, spędzić tam czas w jaki sposób się chce, czy tylko zwiedzając, czy można się położyć na legowisku, które jest przygotowane, jest książka, Koran, jak ktoś umie czytać, to może poświęcić się temu w tych miejscach. Zazwyczaj panuje tam cudowny chłód w odróżnieniu od zewnętrza, gdzie latem to temperatury sięgają często 50 stopni. Więc te meczety, jest ich wiele, czasami może są odwiedzane niektóre rzadziej, ale są one czynne, zawsze otwarte dla człowieka i również otwarte, co ważne, dla katolika. Tutaj wręcz zaprasza się nawet do uczestnictwa w bardzo ciekawych i bardzo przejmujących, głębokich, autentycznych rytuałach. Te meczety są niewielkie, to wszystko jest wygrzebane najczęściej po prostu w miękkiej skale. Taka jedna krypta jest w stanie pomieścić góra 20 parę osób. To też nie jest taki rodzaj islamu, powiedziałbym, ten mainstreamowy. To jest islam w wydaniu sunnickim, ale z bardzo silnymi wpływami, które sięgają daleko w przeszłość. Tutaj chociażby zaratusztrianizm potrafi piętno na tym islamie odcisnąć. Tak, tak. Niesamowita mieszanka właśnie kulturowa, religijna. Ten islam się zmieszał z takimi pierwotnymi wierzeniami po prostu wielkiego stepu, tymi najstarszymi, powiedzmy, w tym rejonie. I do tego się dołożył właśnie zaratusztrianizm z terenów dzisiejszego Iranu oczywiście, a to jest całkiem niedaleko. I z tego zaratusztrianizmu tam się zachował kult ognia. To jest rzecz zupełnie niespotykana w islamskiej obrzędowości. Przed meczetami, nawet wewnątrz w meczetach, pali się ogień jako taki oczyszczający po prostu intencje przed modlitwą, przed wejściem właśnie do meczetu, przed spotkaniem z Bogiem, ze świętymi. Wszyscy ci muzułmanie z Mangystału oczyszczają się nad tym ogniem i dopiero wchodzą do meczetów. Półwysep Mangystał, ten, o którym rozmawiamy, to nie jest miejsce, które na pierwszych stronach folderów reklamowych turystycznych Kazachstanu występuje. Tam wciąż mało ludzi dociera. To wynika z tego, że to jest rejon nieznany, czy jest wyraźnie po prostu trudno dostępny, bo pustkowia nie są obstrzone hotelami, system dróg jest, powiedzmy, ubogi. Często ludzie po prostu traktują przejazd blisko tego terenu jako tranzyt gdzieś w bardziej takie utarte miejsca, nie wiem, typu Uzbekistan czy Kirgistan, i nawet nie próbują zajeżdżać do takich miejsc. My się staliśmy piewcami tego miejsca, ale to wynika z naszego zachwytu, że można tam znaleźć właśnie tą pustkę, ten oddech, to piękno, z którym można obcować póki co sam na sam. Może kiedyś stanie się to jedną z największych atrakcji turystycznych Kazachstanu, bo już nawet sami Kazachowie mieszkający na Mangystale już robią takie jednodniowe, czasami parodniowe wycieczki w niektóre miejsca Mangystała. Jednak masowa turystyka tam w końcu zagości, bo jest zbyt atrakcyjny ten teren. To jest kwestia infrastruktury. Tam się naprawdę w tej chwili buduje drogi w Kazachstanie. To jest ogromny kraj, ale te drogi powstają. Myślę, że ten rejon ma wielką przyszłość, jeżeli chodzi o turystykę. Bardzo dziękuję Państwu i moimi gośćmi byli Dorota i Robert Szyjanowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. and it's a little popularity. I think about to test my luck. It's either get it out or let my head come bust. I strap on my cape and lollipop my drum. It's time to saddle up and gallop around the sun. I'm so proud I am my horse. And to get out together, we catch my Poniedziałek w stanie Michoacán w Meksyku znaleziono ciało Raula Hernandeza. Miał 44 lata. Okoliczności jego śmierci nie są jeszcze znane, ale kontekst wskazuje na morderstwo. Raul Hernandez dla nas jest postacią anonimową, ale na miejscu znany był jako przewodnik dla turystów, którzy przyjeżdżali zobaczyć rezerwat motyli zwanych monarchami. Raul Hernandez został znaleziony 2 dni po pogrzebie Homero Gomeza, który został zamordowany na pewno. To, co ich łączy, to ten sam region Meksyku i to, że obaj panowie byli zaangażowani w akcję ochrony wspomnianego rezerwatu motyli. Aktywnie protestowali przeciwko postępującej nielegalnej wycince drzew w tym rejonie. No i wszystko przez motyle. W Białymstoku jest z nami entomolog, doktor habilitowany Marcin Sielezniew, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Motyle, o których mowa, to monarchy, znane ze spektakularnych, bardzo fotogenicznych migracji, ale tak z przyrodniczego punktu widzenia to chyba to nie jest najciekawszy gatunek z możliwych. Z mojego punktu widzenia są również inne ciekawe motyle, na przykład takie niewielkie motyle należące do tak zwanych mudraszków, których gąsienice rozwijają się w mrowiskach, gdzie albo zjadają larwy mrówek, albo są przez nie karmione jak kukułki. Natomiast no, niewątpliwie jest to motyl chyba jeden z najsłynniejszych na świecie. Po pierwsze, jest to motyl efektowny, duży, tam ma rozpięte skrzydeł 10 cm. No a dwa, no te wędrówki transkontynentalne są zupełnie niezwykłe, no i nie da się porównać z żadnymi innymi wędrówkami, jeśli chodzi w ogóle o bezkręgowce. Monarcha to brzmi dumnie, bardzo królewska jest ta nazwa i królewski jest też przelot właściwie, migracja tych właśnie motyli. Ta migracja zaczyna się, można powiedzieć, no bo ona się toczy właściwie bez końca, ale powiedzmy, że zaczyna się w północnych regionach Ameryki Północnej, gdzieś powiedzmy na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady i następuje masowy, gigantyczny, wielki przelot i zdjęcia właśnie z tego przelotu, z tej migracji pojawiają się potem w czołówkach wielu gazet i mediów na świecie. Na czym polega ten fenomen? To znaczy, dlaczego one w ogóle migrują? Dlaczego pokonują kilka tysięcy kilometrów z miejsca na miejsce co roku? Wszystkiego na ten temat jeszcze nie wiemy. Badania i pewne analizy wskazują na to, że monarcha był kiedyś motylem tropikalnym, który potem zaczął kolonizować Amerykę Północną i zaczął dolatywać coraz dalej. Kiedy to się zaczęło, to trudno powiedzieć. Niektórzy twierdzą, że jak wystąpiły tam lodowce takie 10 tysięcy lat temu, inni uważają, że może ta historia migracji to liczy zaledwie kilkaset lat, no bo na dobrą sprawę wiemy na pewno z takich różnych przekazów, z danych historycznych, że na pewno 1860 rok, no to wtedy już te migracje były znane. Natomiast trzeba pamiętać, że nie wszystkie monarchy w ogóle migrują, ponieważ jest to motyl, który jest szerzej rozsiedlony. On nie występuje tylko w Ameryce Północnej, ale można go jeszcze spotkać w Australii, Oceania, w Ameryce Południowej, no i też można spotkać go w Europie, a konkretnie na Półwyspie Iberyjskim, w południowej Hiszpanii, w Afryce Północnej oraz na Wyspach Kanaryjskich. I okazuje się, że te migracje są cechą charakterystyczną jedynie populacji północnoamerykańskich, bo na przykład ja miałem okazję monarchę widzieć w naturze na Teneryfie, no i tam te populacje są usiadłe, ponieważ one nie mają, że tak powiem, potrzeby migrowania, ponieważ są stabilne warunki klimatyczne. Natomiast no, w Ameryce Północnej tak nie jest, jest to strefa klimatyczna podobna, ta sama jak u nas, czyli występuje zima, no i występują przejściowo warunki, które uniemożliwiają im życie, więc w związku z tym podejrzewa się, że kiedyś właśnie skolonizowały tą Amerykę Północną, natomiast no nie przystosowały się do tego, żeby w tych warunkach klimatycznych zimować, tak jak czynią to niektóre inne motyle. No i w związku z tym muszą wracać do tych cieplejszych rejonów. No i w Ameryce Północnej też okazuje się, że jest pewna różnorodność, jeśli chodzi o tą migrację, ponieważ ta historia meksykańska, co teraz właśnie się w związku z tymi tragicznymi wydarzeniami, to jest, jak gdyby można powiedzieć, część tej wielkiej migracji, rzeczywiście można powiedzieć największa, ponieważ większość populacji północnoamerykańskiej zimuje w Meksyku, natomiast populacje z kolei żyjące na zachód od gór skalistych zimują w Kalifornii. Są też osobniki zimujące na Florydzie. Tam, żeby było ciekawiej, to się mieszają z takimi populacjami osiadłymi, które w ogóle nie migrują. Natomiast no, niewątpliwie to, co się dzieje w Meksyku, jest najciekawsze z racji tego, że no, na niewielkiej przestrzeni, w specyficznych warunkach, w górach Meksyku, tam na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, zimują setki milionów monarchów. No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że te motyle liczy się w milionach, a nie w nawet setkach tysięcy sztuk. To jest raz, a dwa, specyficzne warunki, które one sobie upodobały w Meksyku. Tamtejsze lasy, gdzieś położone na terenach wyżynnych, prawie górskich, one sobie znajdują takie miejsce, które szczególnie im akurat odpowiada. Te miejsca są nazywane tak sanktuariami, bo rzeczywiście, no można powiedzieć o takich masowych pielgrzymkach tych motyli co roku i dokładnie w te same miejsca. Dlaczego akurat to są te miejsca, to tego nie wiemy, natomiast no, możemy podejrzewać, że są tam specyficzne, korzystne warunki mikroklimatyczne, które są zdeterminowane przez występowanie określonych drzew. No właśnie tutaj ta kwestia pojawia się konfliktu z działalnością człowieka, że no, jest tendencja, żeby te drzewa rąbać, sprzedawać. Natomiast no, one stanowią taki bardzo ważny czynnik determinujący ten mikroklimat. To jest gatunek jodły, ona się nazywa po łacinie abies religiosa, czy powiedzieć święta, czy poświęcona jodła. Tam w języku hiszpańskim oyamel też podobne znaczenie ma. Natomiast oprócz tego to jest topografia terenu, występowanie specyficznych strumieni, generalnie warunki klimatyczne, które sprawiają, że jest tam chłodno zimą, że motyle mogą tam przetrwać tą porę roku, ale też ani nie jest za zimno, ani nie jest za ciepło, więc coś jest wyjątkowego w tych miejscach. No i pamiętajmy, że jeżeli te miejsca będą poddane presji człowieka, czyli jeżeli te drzewa będą znikały z jakichś powodów, no to wtedy te warunki mikroklimatyczne się zmienią, no i to wpłynie bardzo negatywnie na zimowanie tych motyli. Po prostu zwiększy się śmiertelność. No, jeżeli dodamy jeszcze do tego, że ten klimat w ogóle staje się w ostatnich dekadach coraz taki bardziej niestabilny, więc połączenie tych czynników no, może być zabójcze dla tych wyjątkowych miejsc zimowania tego motyla. I do tego starają się nie dopuścić aktywiści, ekolodzy w stanie Michoacán w Meksyku. Za chwilkę tam wrócimy. Państwa i moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Sielezniew. Wracamy za chwilę. creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo. Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra. Convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Que elegí, creo, tu mirada junto a mí, creo, somos rebeldía, creo, la rabia y la alegría, creo, y en nuestros sueños, creo, volando para el cielo, creo, desplegando alas, creo, libertades, esperanzas. Wracamy do Ameryki Północnej, właściwie do Meksyku, gdzie zimują w tej chwili motyle z gatunku monarchów. Motyle, które znane są przede wszystkim ze spektakularnej, bardzo widowiskowej migracji. Tak, wszystko się zaczyna właśnie na północy kontynentu. No i w pewnym momencie sezonu, późnym latem, te motyle lecą na południe. Przemierzają odległość nawet do 4000 kilometrów, więc to jest rzeczywiście niezły wynik jak na owada delikatnego. I zimują, tak jak wspomniałem wcześniej, albo jest to Meksyk, ewentualnie Kalifornia, wyjątkowo również Floryda. Dolatują tam późną jesienią, gdzieś w listopadzie. Spędzają tam zimę, oblepiając te drzewa, bo jeśli chodzi o Meksyk, no to właśnie to jest ten gatunek jodły, abies religiosa, czyli ta święta jodła. Natomiast w Kalifornii z kolei są to eukaliptusy, jakiś gatunek cyprysa, jakiś gatunek sosny, które tam występują. Też to jest niezwykły widok, dlatego że te motyle siedzą tam w dużym zagęszczeniu, właściwie jeden przy drugim stykając się skrzydłami. No i spędzają sobie zimę, żeby wiosną rozpocząć wędrówkę w drugą stronę. Z tym, że one nie dolecą już tam aż do Kanady, ponieważ to życie motyla jest na to za krótkie. W drugą stronę ta podróż odbywa się na zasadzie takiej sztafety, a mianowicie po drodze motyle rozmnażają się i dalej leci kolejne pokolenie. I dopiero któreś pokolenie zawraca na południe. Czyli to nie jest tak jak u ptaków, że nasze bociany lecą do Afryki i potem wracają z tej Afryki. Te motyle, które opuszczą Kanadę, polecą na południe, to już do tej Kanady nie wrócą, wrócą ich najprawdopodobniej wnukowie. Też zagadką jest, w jaki sposób one nawigują, więc się okazuje, że mają taki kompas słoneczny, kluczowe jest słońce, natomiast trudno sobie wyobrazić, że motyl, który leci cały dzień, cały czas będzie kierował się jakoś w kierunku słońca, dlatego że słońce się przemieszcza na horyzoncie. Ostatnie badania wykazały, że one mają jeszcze wewnętrzny zegar, który jak gdyby kompensuje to położenie słońca, więc jest to, że to rzeczywiście bardzo wyrafinowane. Natomiast jak już lecą do Meksyku, to być może jakieś czynniki związane z zapachem tych drzew je przywabiają, bo to też jest właśnie no, zupełny fenomen, że one przylatują dokładnie co roku w te same miejsca, w miejsca, w których one nigdy nie były. Też nie ma takiej możliwości, żeby się nauczyły od innych motyli, że te miejsca są idealne do zimowania. No ta wędrówka jest rzeczywiście niezwykła. No natomiast jeszcze warto tutaj dodać, jeśli chodzi o Europę, to konkretnie pewne wyspy na Morzu Śródziemnym, szczególnie na Rodos, tam mamy takie coś, co możemy byśmy porównali do tych miejsc zimowań Monarchy, gdzie te motyle bardzo licznie obsiadają drzewa, a mianowicie jest tak zwana Dolina Motyli, w której lato spędza pewien gatunek ćmy, krasopani, hera i rzeczywiście tam one siedzą jeden przy drugim. Z tym, że tam jest kwestia przetrwania z kolei upałów. Monarchy muszą przetrwać zimę, czyli można powiedzieć, to jest rodzaj hibernacji, natomiast tam jest taki sen letni zwany estywacją. Także takich przykładów ciekawych dotyczących motyli jest więcej, nie tylko Monarcha. Panie profesorze, zadam teraz pytanie, na które zapewne nie usłyszę odpowiedzi, ale muszę to pytanie zadać. Jeżeli mamy kilka tysięcy kilometrów do przebycia, po drodze giną pokolenia kolejnych motyli po to, żeby w finale ostatnie pokolenie w łańcuchu zdarzeń mogło dotrzeć na miejsce, to dlaczego te motyle nie zostaną po prostu w Meksyku, tam gdzie jest ta temperatura stabilna, gdzie jest przyjemnie ani za ciepło, ani za zimno, są drzewa sympatyczne? Dlaczego ta migracja się dokonuje? Jaki ona ma sens? Tam, gdzie są warunki stabilne, tak jak wspominałem, powiedzmy południowa Hiszpania czy Wyspy Kanaryjskie, ten rozwój jest całoroczny, jest jak gdyby ciągłość tych pokoleń, nie ma żadnych przerw w życiorysie. Przystosowanie do tej migracji też polega na tym, że u monarchów jest też zachowanie procesów rozrodczych, to znaczy te motyle, które lecą na południe, czy większość z nich leci do Meksyku, one, żeby mogły się rozmnażać, to muszą przejść to obowiązkowe zimowanie, bo wtedy następuje aktywacja ich rozrodu. Oczywiście, no można było sobie wyobrazić sytuację, że one po prostu sobie lecą do tego Meksyku, tam się rozmnażają i potem sobie polecą znowu na północ. Rzeczywiście, no jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie jest bardzo trudno. Dlaczego akurat tak się dzieje? Ta wędrówka, ten przelot, wielka migracja, która liczy sobie kilka tysięcy kilometrów, ona pozostawia wyraźny ślad na fizyczności tych motyli. To znaczy, one dolatują do Meksyku, lecąc gdzieś z pogranicza Stanów Zjednoczonych i Kanady, właściwie resztką sił. Aczkolwiek to tak, jak się patrzy nawet na zdjęcia, to one wyglądają zupełnie nieźle. Nie mają jakichś tam śladów specjalnego zużycia skrzydeł. To nie jest taki ciągły lot, że one tutaj ruszają i będą leciały bez przerwy jak samolot. Tylko po drodze się zatrzymują, pobierają nektar, lecą dalej, więc to jest proces, jak one ruszają z Kanady, nie wiem, w sierpniu, to do tego Meksyku dolatują dopiero w listopadzie, więc to troszeczkę trwa, także one po drodze odnawiają te swoje rezerwy energetyczne i docierają w stosunkowo do dobrej kondycji. Natomiast to jest właśnie istotne, że te miejsca zimowania tam jest chłodno, można powiedzieć, są w takim odrętwieniu, nie tracą zasobów energetycznych, także potem mają siłę, żeby ruszyć w drugą stronę. Problemy w miejscach zimowania wynikają z warunków pogodowych, na przykład jeżeli przyjdzie jakaś burza śnieżna, jeżeli one będą zmoczone, a potem przyjdzie mróz, no to wtedy pojawiają się problemy i tam wtedy śmiertelność może być bardzo duża. Zdarza się, że i kilkadziesiąt procent setek milionów ginie w czasie zimowania. Dlatego też bardzo istotne jest, żeby te warunki były tam stabilne i żeby tam nic nie robić w tym ekosystemie. No i stąd też działania ochroniarzy mają taki cel, bo wiedzą, jak to jest delikatny system. Ten habitat monarchów w Meksyku, w stanie Michoacán, wydaje się być zagrożony głównie przez nielegalną wycinkę drzew. Dlatego ci aktywiści, o których wspomnieliśmy wcześniej, działają tam. Dwaj z nich najprawdopodobniej oddali życie. Za działaniem tych ludzi stoi takie przekonanie, że motyle mają znaczenie. No tak, no często takie, przyjmuję takie pytania. Właściwie po co są te motyle? Jakie one mają znaczenie dla człowieka? Czy coś robią dla nas pożytecznego? Więc jeśli chodzi o motyle dzienne, to się okazuje, że to jest taka grupa bardzo istotna z punktu widzenia ochrony przyrody, ponieważ jest to grupa, można powiedzieć, wskaźnikowa. Jeżeli coś się dzieje niedobrego z motylami, to możemy podejrzewać, że cierpią również inne organizmy, które są mniej dostrzegalne, mniej intensywnie przyrodniczy badane. Papierek lakmusowy. Tak, dokładnie, bo motyle dzienne przyciągają uwagę opinii publicznej, z nimi są związane pozytywne skojarzenia, w ich badania zaangażowani są wolontariusze, no przecież no tam właśnie w Ameryce Północnej tysiące ludzi co roku bierze udział w akcjach znakowania motyli, monarchów, przylepiają im nalepki na skrzydła, czyli coś, co odpowiada naszemu obrączkowaniu. Monarcha niewątpliwie jest takim bardzo charyzmatycznym zwierzęciem, no, którego charyzmę można porównać do kręgowców, bo zazwyczaj jednak jest tendencja, żeby do ochrony owadów podchodzić takim pewnym jakimś przymrużeniem oka. Kontrastujemy to z żubrem czy z bizonem, na to jakiś tam motylek czy kwiatek wydaje się być mniej godny uwagi. Natomiast monarcha jest takim wyjątkiem. Okazuje się, że motyle reagują bardzo wrażliwie na zmiany klimatyczne. To znaczy wpływa to na zasięgi niektórych gatunków. No właśnie te gatunki lubiące chłodniejsze rejony, one będą się wycofowały na północ. Zwiększa się długość okresu wegetacyjnego, zwiększa się liczba pokoleń. Motyle pojawiają się coraz wcześniej. Różne gatunki wykazują się różną wrażliwością. Także jest to rzeczywiście grupa no, niesłychanie istotna. Jeżeli będziemy chronili motyle, to będziemy chronili wiele różnych innych organizmów związanych z takimi siedliskami, z jakimi one są związane. A jeszcze trochę i będzie wiosna i będą też motyle. Bardzo dziękuję. Razem z nami w Białymstoku był entomolog, doktor habilitowany Marcin Sielezniew, profesor z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję również i chciałem jeszcze zachęcić do odwiedzenia takiej stronki facebookowej Właskotani Motyla Skrzydłami, gdzie różne ciekawostki na temat motyli można wyczytać, przedstawione w formie przystępnej dla wszystkich. Pa' que receta, pa' que tú la baile. Nota que sube, nota que baja. Quien dijo que el músico no trabaja. Siente la traza que llega a tu panza. El ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz. Música lleva la paz. Tambor de bata, tu corazón que late con la música barata. Música combate, música pirata. Todo se vale si mueve tu pata. Siente la tranza que llega a tu panza. El ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz. Música lleva la paz.